け Fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 惑星の崩壊が続く中、海王は地球のシェンロンにフリーザ一味に殺された者たちを生き返らすよう願いを託した。その頃、悟空とフリーザの想像を絶する二大超パワーがついに激突した。僕は孫悟空の息子だ。ご飯、再び決戦場へ。 Co ci jest, panie? Dobrze się czujesz? Rozpętała się straszliwa burza. Oby świętemu smokowi udało się spełnić nasze życzenie. Błagam cię, musisz nas wysłuchać. Zwróć życie nameczanom, ofiarom Frezera. Pragniemy tak, żeby życie odzyskał ich wódz, bo tylko on przywróci moc kryształowym kulom. Tylko w taki sposób zdołamy uratować Songa i jego przyjaciół. Hmm. Błagamy cię, smoku. Pan tu chyba... Nie martw się, tato, poczekamy na ciebie. Mój Boże, co z nami będzie? Planeta się rozpada. Widzisz coś? Muszę go odepchnąć. To niemożliwe. Co tam się dzieje? Nie widzę taty, nie wyczuwam jego energii. Gdzie on jest? Nigdzie go nie widzisz? Nie, znikł. Co mu się stało? Może ukrył się przed atakiem Frezera? Uprzedzałem cię, że dysponuje nieograniczoną siłą. Co powiesz na to? Ładne widowisko. Ale numer. I pomyśleć, że ten młokos chciał mnie pokonać. Nie mamy wyboru. Nie możemy dłużej czekać. Musimy już startować. Dokąd idziesz? Wrócisz na ziemię sama z szatanem. Ja tu zostanę. Co ty wygadujesz? Polecimy razem. Muszę zostać. Frezer przysiągł, że zniszczy wszystkich kosmicznych wojowników. Jeżeli polecę z tobą, ruszy za mną w pościg i nie zawaha się zniszczyć ziemi. Rozumiem, ale musisz wracać ze mną. Dokąd? No nie wracaj. Zostań tu, proszę cię. Nie martw się o mnie. Jestem synem Songa. Pomogę tacie. Razem pokonamy Frezera. Nie dacie rady. Szatan Serduszko z pewnością zgodziłby się ze mną. Muszę zostać. Cześć, powodzenia, Bulmo. Wróć. Songokan. Gdzie jesteś? Uspokój się, na pewno nic mu nie grozi. Songo niebawem pokona Frezera i wszyscy się spotkamy. Nie martw się. Tak, ale Frezer zamierza całkowicie zniszczyć Namek. Nawet gdyby Songo zwyciężył, planeta rozpadnie się, a wtedy... Nie mów tak. Nie kracz. Songo nigdy nie dopuści do zniszczenia planety. Tego jestem pewna. Przegna tyrana i powróci na Ziemię. Miejmy nadzieję. Prawda, że wróci? Spotkamy się z nim jeszcze? Chcesz go udusić? Przepraszam. Co się dzieje? Wszyscy się budzą. Nie do wiary. Ożyłem. Gdzie my jesteśmy? Patrz, jakie ciemne niebo. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Co to ma znaczyć? Dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Gdzie ja jestem? Co się stało? Chyba spałem. Szybko, święty smoku, śpiesz się. Mamy mało czasu. Dziwne. Nagle się ściemniło. Noc zapadła. To zły omen. Nie wiem, o co chodzi, ale powinienem jak najszybciej opuścić tę planetę. Za chwilę nastąpi wielki wybuch. Chcesz? Zostań. Ja znikam. Ktoś się zbliża? Tchórzu, zamierzałeś uciec? To tylko ty. Co za niespodzianka. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Jesteś bardzo odważny. Tym razem cię zniszczę. Myślisz, że mnie pokonasz? Chyba upadłeś na głowę. Chcesz być lepszy od ojca? Przekonałeś się, do czego jestem zdolny? Jak śmiesz mnie prowokować, ty ptasi muszczku? Wolałbym cię oszczędzić, ale jesteś kosmicznym wojownikiem i stanowisz dla mnie zagrożenie. W każdym razie dziękuję. Nie będę musiał szukać cię we wszechświecie. Gotów? Zaczynajmy. Pudło. Jeżeli chcesz mnie pokonać, musisz być szybszy. Twoje ciosy są nieskuteczne. Jesteś zbyt powolny. Szybko, wstawaj. Mimo że zapadła noc, nie pora na spanie. Przede wszystkim nie może opuścić planety. Koniecznie muszę go tu zatrzymać. Zrobione. Twoje życzenie się spełniło. Nameczanie odzyskali życie. Wszystkie ofiary Frezera. Jesteśmy ci wdzięczni. Na mnie już pora. Żegnajcie. Wspaniale, Nameczanie odzyskali życie. Naprawdę? Ich wódz także? Fantastycznie, możemy wygłosić ostatnie życzenie. Wódz Nameczan także żyje. Ściemniło się. To znak, że smok spełnił naszą prośbę. Nie ma wątpliwości. Wszyscy żyją. Nie do wiary. To jakiś cud. Ja żyję. Jak to możliwe? Przyjaciele, zjawił się drugi smok. Cudownie. Teraz spełni nasze trzecie życzenie. Pośpieszmy się, na co czekamy? Nie mamy ani chwili do stracenia. Słusznie. Witaj, wszechwładny wodzu Nameczan. Mówi Kaito z północnej galaktyki. Witaj, Kaito. Posłuchaj mnie uważnie. Nie może stąd uciec. Wstawaj, leniu, pokaż, na co cię stać. Wiesz co? Mam pomysł. Wiem, że bardzo kochasz swojego tatę. Za chwilę się spotkacie. Co powiedziałeś? Nie dziękujesz mi? Powinieneś się cieszyć. Przecież chcesz się z nim spotkać. No proszę, złość się. Co robisz? Co zamierzasz? Już wiem. Wiem, co chcesz zrobić. Chcesz zyskać na czasie. Mów prawdę. Tu cherches à gagner du temps, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Doskonale wiesz, że Namek za chwilę eksploduje. Chcesz mnie tu zatrzymać? Tak, dlatego, że cię nienawidzę. Siejesz tylko zło, wszystko niszczysz, by pokazać, że jesteś silniejszy od innych. To się musi skończyć. Magiczny promieniu. Brak ci treningu, mały. Stać cię na więcej. Mimo to gratulacje. Jak na dziecko radzisz sobie całkiem nieźle. Pamiętaj, że do ataku należy się dobrze przygotować. Trzeba się skoncentrować. Tato, pomóż mi. Gotów? Co to? Loen! Czyjaś, nie? Tato, to ty? Co tutaj robisz? Ja tylko... kazałem ci opuścić planetę. Nie mogłem zostawić cię samego. Uciekaj stąd. Jak sobie życzysz. A ty zrób. Byłem przekonany, że nie żyjesz. Ku zdumieniu wroga, Songo znów się zjawił. Kaito przywołał świętego smoka Namechan i wypowiedział trzecie życzenie. Czy i ono się spełni? Planecie Namek grozi katastrofa. わかるが、ここはひとまず地球へ戻れ。次回ドラゴンボール Z、俺はこの星に残る、勝利への最後の願い。 いよいよどうぞ。